पौण तू सुगंध मैं पानिए तू रंग मैं ओ पौण तू सुगंध मैं पानिए तू रंग मैं रेशमा दी गजले नाल बेल साडा बाजू फट बल्लिए ਬੰਦੀਏ ਯਾਰ ਤੇਰਾ।